동안 바람도만 잃어버린 낯선 사구만 눈바야 다둥구단 나 이순간 이때 막아라옷 니힌 이밭 바나남 palataya kailangan upang makaahon sa dilubyong iyong nararanasan at sa kasawian na dulot ng panahon mo lang yan mo lang yan. Langit ay umibig, naubos ang ilaw ng mga bituin. Sa pagkipas ng oras, kay napaiyak mga luhang tulog, buwat ng iyong pagtitipid. Ba't ang Diyos ang siyang liwanag sa dulo nang madilim na daan, sa kanya lamang manalangin at huwag nang tumungo pa kahit saan saan mo lang yan mo lang yan. Sayong jeepney sa makulay at magaramong jeepney ng biyahe ay patungong langit. Kahit na signal number 3 tayo ay magsisiawit. Kung ako'y sinusumpong naglianong ibubulong lang yan.